Aktivitaminer Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek 18 lutego, jest 17. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Jest decyzja o przedłużeniu zapisów na szczepienia dla nauczycieli. Mają potrwać do jutra, do końca dnia. Braki szczepionek są spowodowane niewłaściwymi negocjacjami Komisji Europejskiej z dostawcami, tak mówi szef rządu. Polskie Radio z szansą na Mobile Trends Awards. Głosować można jeszcze dzisiaj. O przedłużeniu rejestracji nauczycieli na szczepienia przeciwko COVID do piątku do końca dnia poinformowało Ministerstwo Edukacji. Zachęcamy nauczycieli ze szkół i placówek, nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia na uczelniach, napisano na profilu resortu. Szczepienia prowadzone są preparatem firmy AstraZeneca. Do tej pory do szczepień przeciwko COVID-19 zgłosiło się już ponad 500 tysięcy nauczycieli i wykładowców. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w czasie wzrostu liczby zakażeń i rozwoju nowego wariantu koronawirusa konieczne jest jak najszybsze dostarczenie szczepionek do krajów Unii Europejskiej. Premier powiedział, że braki szczepionek są spowodowane niewłaściwymi negocjacjami komisji z dostawcami. Wzywam Komisję Europejską, żeby wykorzystała swoją siłę gospodarczą, finansową i przymusiła firmy farmaceutyczne, tych kilka głównych firm, do skutecznej, właściwej realizacji umowy. Umowy nie wykonania z należytą starannością, bo tam są takie ogólne zapisy, tylko żeby wreszcie kraje członkowskie Unii Europejskiej dostały większą liczbę dawek. To jest główna pięta achillesowa całego systemu. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 9 tysięcy zakażeń koronawirusem w Polsce. W przyszłym tygodniu rozpocznie się cykl wideokonsultacji poświęcony Krajowemu Planowi Odbudowy po pandemii, poinformowała wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Małgorzata Jarosińska-Jedynak dodała, że wezmą w nich udział przedstawiciele przedsiębiorców i poszczególnych resortów. Dyskusja będzie odbywać się w 5 blokach tematycznych. Będą one skupiać się na tym, aby wypracować jak najlepsze rozwiązania w oparciu o te wytyczne Komisji Europejskiej, które każdego dnia są nam przekazywane. Do końca kwietnia każde państwo członkowskie musi przedstawić Krajowy Plan Odbudowy. W przypadku Polski jest to dokument, który będzie musiał być jeszcze zatwierdzony przez Radę Ministrów i będzie musiał przejść ocenę oddziaływania na środowisko i inwestycji, które są w tym dokumencie wskazane. Jednym z celów realizowanych w ramach planu odbudowy będzie rozwój bardziej sprzyjający środowisku. O jego realizacji mówią wytyczne Komisji Europejskiej. Wysokość całego funduszu wspólnoty to 750 miliardów euro. Polska jest jednym z największych beneficjentów. Polskie Radio otrzymało 3 nominacje w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards 2020. Od 10 lat kapituła honoruje firmy i instytucje, które efektownie wykorzystują nowe technologie w swoich działaniach. Oprócz grona ekspertów głos mają również internauci, którzy jeszcze dzisiaj mogą głosować na najlepsze projekty. W kategorii Życie codzienne jurorzy nominowali aplikację mobilną Polskiego Radia Kierowców. W kategorii Kultura i Edukacja eksperci wskazali platformę z podcastami Polskiego Radia oraz serwis specjalny stworzony na stulecie Bitwy Warszawskiej. Serwis ten w grudniu ubiegłego roku otrzymał już nagrodę Srebrnego Bohaterona. O tym, kto dostanie nagrody Mobile Trends Awards, decydują oczywiście eksperci, ale głos mają także internauci, dlatego zachęcamy do oddawania głosów na nasze projekty. Mówi szef portalu Polskiego Radia Krzysztof Kossowski. Wszystkie szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie, na naszym portalu polskieradio24.pl. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się 4 marca na konferencji online. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Centrum Nauki Kopernik szykuje się do transmisji z lądowania łazika Perseverance na Marsie. Kluczowy dla misji moment nastąpi dzisiaj wieczorem o 21.30. Wszystko odbędzie się w sali projekcyjnej w planetarium CNK. Żeby można było wziąć udział w wydarzeniu, trzeba było zaopatrzyć się w wejściówkę. Kto nie zdążył, będzie mógł oglądać całe wydarzenie z domu. Zaplanowano transmisję na kanale YouTube Centrum Nauki Kopernik. Łazik wystartował na Marsa pół roku temu. Krater, w którym wyląduje, to nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy dr Piotr Wilk z CNK. To jest jedno z takich miejsc, w których te ślady dawnej płynącej wody są szczególnie wyraźne, ponieważ przez ścianę tego krateru wlewała się do niego rzeka, usypując osady, tworząc tak zwaną deltę rzeczną. W tych osadach na dnie jeziora mogły się zachować różne ślady tamtego dawnego marsjańskiego środowiska, być może także ślady biologiczne. W lądowaniu symbolicznie weźmie udział ponad 11 milionów ludzi. Tyle imion z całego świata umieszczono w małym chipie zamontowanym w łaziku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Marynomania, czas, start! Polskie narciarki Maryna Gąsienica-Daniel i Magdalena Łuczak zrobiły dziś furorę podczas Mistrzostw Świata w slalomie gigancie. W Cortinie d'Ampezzo Polki zadziwiły cały narciarski świat i nie ma w tym stwierdzeniu cienia przesady. Maryna uplasowała się na 6. miejscu, a zapachniało nawet medalem. Mówi Maciej Bydliński, przez lata czołowy polski alpejczyk, a dziś trener młodzieży. Ja gdzieś przeczuwałem, jak wczoraj rozmawialiśmy z kolegami typując, to myślałem, że 5-8. Tak strzelałem miejsce Maryny. Przypuszczam, że Maryna dzisiaj błędu nie zrobiła, to bym się pomylił, bo Maryna zdobyłaby medal. Nazwisko Maryny Gąsienicy-Daniel media dziś odmieniają przez wszystkie przypadki. W drugim przejeździe wpadła w ogromne kłopoty, ale potrafiła się z nich wykaraskać. Myślę, że bardzo dużo tam Maryna straciła. Taki w tym momencie, gdzie ona tam jechała na chwilę, tak jakby troszkę gdzieś tam koncentracja zniknęła, bo tam nie było ani dziury za bardzo, no po prostu troszeczkę została na wewnętrznej narcie, ją pociągnęło. Później znowu się otrząsnęła, jakby to trwało z 3 bramki, tak, zanim ona się wyzbierała, ale później znowu jechała bardzo dobrze i gratulacje, bo fenomenalną robotę zrobiły dziewczyny dzisiaj. Magdalena Łuczak ma 20 lat i pochodzi z miasta Łodzi. W tym sezonie ze świetnej strony pokazywała się w Pucharze Europy. Została też mistrzynią Polski. Od dziś jest 19. gigancistką świata. W historii naszego narciarstwa tylko jednej zawodniczce udało się ukończyć gigant na Mistrzostwach Świata w czołowej dziesiątce. W 1987 roku w Crans-Montagne Małgorzata Tlauka była 7. Dla porządku podajmy jeszcze medalistki dzisiejszego giganta. Złoto dla Szwajcarki Lary Gutbehrami, srebro zdobyła Amerykanka Michaela Schifrin, a brąz dla austriackiej slalomistki Katariny Linsberger. Jutro gigant mężczyzn, a w weekend slalomy. Poznaliśmy skład finału turnieju singlistek Australian Open. Po wyeliminowaniu Muguruzy i Williams o trzecie wielkoszlemowe zwycięstwo powalczy Japonka Naomi Osaka. A jej rywalką będzie Jennifer Brady, Amerykanka, która pierwszy raz stanie przed szansą na triumf w zawodach tej rangi. Brady ma 25 lat, wywodzi się z tenisa akademickiego. W półfinale pokonała Karolinę Muchową. W męskim finale Nowak Dżokowicz po gładkim zwycięstwie z kwalifikantem Aswanem Karacewem do 3, 4 i 2. Jutro drugi półfinał zagrają w nim Daniil Miedwiediew z Rosji i Grek Stefanos Tsitsipas. Dziś smutna rocznica. 12 lat temu zmarła pierwsza mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Kamila Skolimowska. Kamę wspomina jej przyjaciel Piotr Małachowski. To, co robiła Kamila Skolimowska, tą całą otoczkę przy sobie, nawet po tym, jak najmłodszą została najmłodszą mistrzynią olimpijską, tak naprawdę ten sukces, ta sława nie uderzyła jej do głowy. Naprawdę to była osoba, która scalała i zbierała wielkie grono sportowców, zawsze życzliwa. Na sportowo usłyszymy się za 2 godziny, a za chwil kilka biegam, bo lubię. Tej nocy na ogół pogodnie, tylko lokalnie możliwe duże zachmurzenie. Na zachodzie i północnym zachodzie opady deszczu, nad ranem także deszczu ze śniegiem i to może marznąć i powodować gołoleć. Na termometrach od minus 19 stopni na wschodzie, około minus 5 w centrum do 1 plus 3 stopni na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. Jutro zachmurzenie duże z większymi przyjaśnieniami. Na zachodzie okresami opady deszczu, w centrum i na wschodzie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Na termometrach od minus 4 stopni na północnym wschodzie do plus 9 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Rabatomania w Mediamarkt. Nawet do 99% taniej. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus z systemem Latte Crema. Możesz kupić nawet za 31 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Szczepienie przeciw COVID-19 zmniejsza ryzyko zachorowania. W przypadku choroby szczepionka zapewnia łagodniejszy przebieg i mniej powikłań. Wejdź na gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię pod numer 989. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Moletin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Moletin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Mówiliśmy przed 17 o śliskiej sprawie na tarnowskim rynku. To nie jedyny, jak się okazuje, taki sukces budowlany. 22,7 trójek. Bardzo ładne rondo w kraśniku fabrycznym. Jeśli ktoś się podejmie to rondo okrążyć ciężarówką z długą naczepą, czyli tak zwanym tirem, to gratuluję. To jest gorzej pogięty niż śliskie osi. O, w ten sposób powiem. No, sukcesów tego rodzaju, jak kraj nasz długi i szeroki, pewnie pełno. Czekamy na kolejne. 22,7 trójek. Marek Zalewski przy naszym redakcyjnym telefonie, a oprócz niego Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski i Witold Lazara. Zapraszamy do trójki. Jeszcze do 18. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Russian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Jest w Blue. Corey Taylor. Zapraszamy do trójki 18 minut po 17. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Nie mogliśmy przy obecnej pogodzie i śnieżnej scenerii za oknem wybrać innego tematu. Dziś będzie o bieganiu na nartach. Ci, którzy znają tę aktywność, pieją z zachwytu. Drodzy trójkowi biegacze, spróbujcie i wy, jak zaczynać, tłumaczy Marcin Branas. No ja bym najpierw przypiął jedną nartę, czyli spróbował sobie hulajnogi, tak, żeby sobie ten ruch ślizgowy przyswoić, bo to jest najtrudniejsze tak naprawdę. I w momencie, kiedy tą jedną nartę pni przypną i spróbują ten ruch ślizgowy odbywać jak na hulajnodze i poczują, że to, kurczę, takie to cienkie, a jeszcze wyjeżdża i pięta się podnosi, chciałbym je zjeść. Także to jest taka sytuacja, że muszą uważać biegacze, tak? Czy samemu da się radę nauczyć tego, korzystając na przykład, posiłkując się, nie wiem, filmami w internecie? Da się. Tak? Jest taka dziewczynka z południa Polski, którą kiedyś tata przywiózł na zawody do klubu i biegała jej prawie tak samo jak Justyna Kowalczyk. Jej się spytali, kto ją uczył. A no, no to poglądałem filmy na YouTubie. Także przy dużej zaangażowaniu można, ale jednakże nie każdy ma taką zdolność, tak, i determinację. Jest tych kilka takich ośrodków, gdzie można się wspomóc taką fachową poradą, tak, bo to jednak chodzi o bezpieczeństwo, o to, żeby się dobrze nauczyć. No, sami wiemy doskonale, ci ludzie, którzy uprawiają sport, najgorzej jest wykorzenić złe nawyki. Jeżeli się czegoś nauczymy dobrze, to już nam wszystko idzie super, a gorzej, jeżeli się źle nauczymy i mamy nawyki mięśniowe, pamięć mięśniowa nam już mówi inaczej, no to jest problem. Ale krótko mówiąc, wszystko można, jak najbardziej. Jak ktoś jest sprawny fizycznie, niech próbuje. Niech próbuje, niech wpina narty, niech szuka ścieżek. To doskonale hartuje organizm, powoduje, że czerpiemy siłę z natury, cieszymy się słońcem. Jak jest dobre powietrze, to się przewentylujemy, zaangażujemy wszystkie partie mięśniowe. No przede wszystkim dla biegaczy jest o tej porze bezpieczniej na tych nartach. No bo jednak jest narta, większa powierzchnia, jest i kijek. Można nawet delikatnie się poruszając podnieść puls dużo wyżej niż biegając po prostu na nogach. Czyli zmęczyć się można porządnie? Oj, zdecydowanie, bo to jest dużo więcej partii mięśniowych, pracuje. Serce jest bardziej obciążone. Sam kiedyś jak trenowałem, nie wiem, z kajakarzami, tu kajakarze głównie wiodą prym w tych biegówkach, no to kawałek oni mówili, że tylko oni biegają, bo tylko wtedy są w stanie te parametry uzyskać, tak? Jeżeli ktoś się zakochałby przy tej pięknej zimie w biegówkach, to to co robić latem w mieście? Nartorolki? No biegamy na nartorolkach, biegamy. Tutaj jesteśmy niedaleko, jest Agrykola i ja osobiście biegam, z córką biegam. Też są grupy treningowe, które trenują na tych nartorolkach. No tylko trzeba uważać na zjazdach, bo te nartorolki jednak nie mają hamulcy. I to może być problem lekki. Raz tutaj zjeżdżałem na Agrykoli z samej góry i jakaś dostawa jechała do łazienek i myślałem, że się nie zmieszczę, ale się udało. Mam nadzieję, że czują się Państwo zachęceni, tym bardziej, że to może być ostatnia okazja na biegówki tej zimy. potężne ocieplenie i odwilże za rogiem, jakoby. Nasz ekspert od biegania na orientację, Igor Błachut, z tego co wiem, też jest zapalonym amatorem narciarstwa biegowego, ale od niego oczekujemy innych porad. Oczywiście przygotował kolejną pigułkę dla sympatyków hasania w terenie z mapą w ręku i kompasem na kciuku. Nieustająco podpowiadamy, że świetnym sposobem na wzmocnienie odporności jest aktywność fizyczna, najlepiej uprawiana na świeżym powietrzu. Dlatego konsekwentnie zachęcamy i namawiamy do wzięcia udziału w biegach na orientację. Nie trzeba się bać dystansu ani skomplikowanej nawigacji. Na każdych zawodach treningowych są przygotowane trasy krótkie i bardzo proste. Można je nawet pokonać spacerem. W końcu chodzi o to, żeby poruszać się na świeżym powietrzu. Co powiedziawszy, podpowiadamy możliwości na ten weekend imprezy treningowe na orientację w okolicach Poznania oraz Warszawy, konkretnie w Starej Miłośnie. Do zobaczenia w lesie. Zapraszał Igor Błachut. My zapraszamy na biegowo za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Biegam, bo lubię. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest. Ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje, nie wybusta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka Trójka. Program trzeci. can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch. Baby, I look around since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're to grupa The Weeknd. 22,7 trójek, tym razem na poparcie idei głoszonej przed chwilą w Biegam, bo lubię. W lecie biegam normalnie, a w zimie przypinam biegówki i biegam sobie po polach u siebie. Super frajda, jak się biegnie po głębokim śniegu, gdzie nie ma torów. Czy w mroźny, słoneczny dzień, wrażenia niezapomniane. Czyli biegam, bo lubię na nartach. Czy będzie okazja w najbliższych dniach? No, w nocy to niekoniecznie, bo na ogół pogodnie, ale lokalnie możliwe duże zachmurzenie. Na zachodzie i północnym zachodzie opady deszczu, nad ranem deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, może być ślisko. Na termometrach od minus 19 stopni na wschodzie, około minus 5 w centrum, do plus 1, plus 3 na zachodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie okresami opady deszczu, w centrum, na wschodzie opady śniegu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura od minus 4 stopni na północnym wschodzie do plus 9 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, więc gdzie niegdzie na tych nartach, w tych większych przejaśnieniach, będzie można pobiegać. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Wyprawa po żonę Józefa Korzeniowskiego czyta Zbigniew Zapasiewicz. Szukaj nas na YouTubie, Facebooku i portalu polskieradio.pl. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Pani dietetyk, szczególnie teraz seniorzy martwią się o swoją odporność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą... zbyt mało, to może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 28 minut będzie 18, czas na serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. W najbliższą sobotę pracownicy infolinii Krajowej Administracji Skarbowej będą udzielać informacji na temat rocznych PIT-ów i usługi Twój e-PIT, poinformowało na Twitterze Ministerstwo Finansów. Okres rozliczeń podatkowych rozpoczął się 15 lutego. Klienci banków, którzy mają kredyty walutowe, powinni poczekać na stanowisko Sądu Najwyższego, które ma być wyrażone 25 marca w kompleksowej uchwale Izby Cywilnej, przekonuje rzecznik finansowy. Dopiero w jego świetle powinni ocenić konkretne propozycje ugodowe składane im przez banki. W oddziałach Narodowego Banku Polskiego pojawiły się maszyny umożliwiające sprawną zamianę bilonu na wyższe nominały. To rozwiązanie dla osób, które mają w domu słoiki pełne jedno- lub dwugroszówek. Dolar kosztuje dziś 3 zł 72 grosze, euro 4,49, frank szwajcarski 4,14, funt brytyjski 5 zł i 18 groszy. A teraz naszym gościem jest Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jak podał dziś GUS, produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła w skali roku o 0,9%. Widać tutaj wyhamowanie wobec grudnia. Z czego ono wynikało? To w dużej mierze efekt mniejszej liczby dni roboczych w styczniu tego roku w stosunku do ubiegłego roku. Dlatego też wynik produkcji przemysłowej jest gorszy. Eliminując wpływ czynnika kalendarzowego, ten wzrost produkcji wyniósł 5,7%, czyli dużo wyżej. I to pokazuje, że produkcja ciągle rośnie w solidnym tempie i sektor przemysłowy pozostaje w dużej mierze odporny na sytuację epidemiczną. Które branże przemysłowe radziły sobie w styczniu najlepiej? Ciągle dynamicznie rosną branże z dużym udziałem eksportu. W samej produkcji urządzeń elektronicznych wzrost rok do roku przekroczył 30%. Dynamicznie rosła też produkcja chemikaliów, komputerów, wyrobów chemicznych. To pokazuje, że wyniki przemysłu wspiera odbudowa gospodarki globalnej i odbudowa handlu globalnego napędzająca popyt na polskie produkty. To, co wspiera również wyniki polskiego przemysłu, to mocna konsumpcja. Widać w danych, iż kolejny miesiąc z rzędu wzrosła produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku. Czy w takim razie możemy wnioskować, że kolejne dane o produkcji przemysłowej będą dobre? Bardzo silne wzrosty będą obserwowane w kwietniu i maju, kiedy w ubiegłym roku gospodarka była zamknięta. Oczywiście należy też pamiętać, że ciągle czynnikiem niepewności pozostaje pandemia i lockdowny u części naszych głównych partnerów handlowych. Natomiast ostatnie miesiące pokazały, że polski przemysł pozostaje relatywnie odporny na te ograniczenia aktywności i jest w stanie rosnąć nawet w warunkach pandemii. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Podsumowanie dnia. Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah.

Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski, Witold Lazar. Dziękujemy bardzo. To wszystko. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę Europa od Kuchni i Beata Michniewicz. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, and nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking by, everyone is falling, we don't see them. They're away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Nasi goście to posłowie do Parlamentu Europejskiego. Jadwiga Wiśniewska z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panią. Dzień dobry, witam państwa. I Adam Jarubas z PSL-u. Również pana witam. Dobry wieczór. Kiedy w końcu ubiegłego roku Komisja Europejska zatwierdzała umowy w sprawie zakupów szczepionek, najpierw z BioNTechem, Pfizerem, potem z Moderną, mieliśmy nadzieję, że uda się zrealizować założenia osiągnięcia odporności populacyjnej w połowie tego roku. Chociaż nadzieja umiera ostatnia, to ona dziś zaledwie się tli, proszę państwa. Co poszło nie tak, pani poseł Jadwiga Wiśniewska? No, zdecydowanie trzeba powiedzieć, że państwa członkowskie podjęły wspólną decyzję o wspólnych zakupach i do realizacji tego przedsięwzięcia została wyznaczona Komisja Europejska. I z tego, co się zadziało, widzimy bardzo wyraźnie, że Komisja niestety nie sprostała temu zadaniu. Na ostatniej sesji Parlamentu Europejskiego wszystkie grupy, wszystkie frakcje polityczne bardzo mocno artykułowały, że niestety Komisja nie zadbała o to, żeby umowy z koncernami farmaceutycznymi zostały spisane wystarczająco precyzyjnie. Zadbano o ilości, zadbano o ceny, ale nie zadbano o to, by zapisy dotyczące dystrybucji, dostarczania szczepionek były jednoznaczne i precyzyjne. Zawarto w tych umowach zapis, że koncerny dołożą starania, by dostarczyć szczepionki, co spowodowało, że tak szeroki zapis dał możliwość koncernom nierestrykcyjnego deadline'u czasowego i mamy sytuację taką, że dziś cała Unia Europejska z niecierpliwością czeka na szczepionki, a koncerny farmaceutyczne, które przyjęły jednak pieniądze od Komisji Europejskiej, pieniądze unijne na to, żeby wynaleźć szczepionki, dziś handlują tymi szczepionkami, mówiąc kolokwialnie, po całym świecie. Czyli złe, nieprecyzyjne umowy. Nie tylko Polacy są rozżaleni z powodu niedoboru szczepionek i mają pretensje do Komisji Europejskiej. Czy zdaniem pana posła Adama Jarubasa te pretensje są słuszne? Trzeba zastrzec, że samo europejskie podejście do zamówienia szczepionek było właściwym podejściem, bo trudno sobie wyobrazić, żebyśmy tutaj jako państwa członkowskie rywalizowali o te szczepionki, bo z pewnością mogłoby się okazać tak, że niektóre państwa biedniejsze mogłyby tych szczepionek nie dostać. Zatem sama idea, żeby zakontraktować za pośrednictwem Unii, była słuszna. Rzeczywiście pewnie zabrakło wyobraźni. Panie pośle, to nie jest tak, że Polska mogła nie przystąpić do tego mechanizmu zakupów, ale małe są szanse na to, żeby uzyskała więcej. Pewnie jeszcze nie mielibyśmy do tej pory szczepionek, bo inne, bogatsze państwa zakontraktowałyby całe swoje populacje, bo mają inną siłę negocjacyjną. W tym wypadku Komisja Europejska, mimo tego, że nie miała takiego obowiązku, bowiem odpowiedzialność za ochronę zdrowia to jest domena państw członkowskich, ale jednak i państwa członkowskie, i Komisja podjęła to wyzwanie. Rzeczywiście zabrakło pewnie skutecznych form zabezpieczenia realizacji tych kontraktów. Pamiętajmy, że dzisiaj cały globalny świat oczekuje na te szczepionki. Z inicjatywy, czy przy udziale Komisji Europejskiej, podjęto też taką inicjatywę COVAX, która ma wesprzeć te państwa biedniejsze. Składamy się, Unia Europejska, prawie miliard euro na to, żeby też Północna Afryka chociażby, czy inne biedniejsze państwa mogły mieć dostęp do tej szczepionki. Na pewno to, co dzisiaj jest taką refleksją po nie w czasie, to Komisja Europejska, wprowadzając z końcem stycznia taki mechanizm przejrzystości, czyli próbując monitorować wypływ szczepionek z terytorium Europy do innych państw, próbuje jak gdyby przymusić koncerny, które rzeczywiście wykorzystują duże zainteresowanie szczepionkami i sprzedają je drożej pewnie do innych państw, ale wydaje mi się, no tak, że... Panie pośle, skoro już pan wspomniał o tym mechanizmie przejrzystości, to on nie dotyczy wszystkich sprzedaży. Nie w każdej sytuacji koncern musi mieć pozwolenie Unii na eksport szczepionek wyprodukowanych właśnie w krajach unijnych. A poza tym ten mechanizm będzie obowiązywał do końca marca, także może się zacząć wolna amerykanka. A jeszcze trzecia sprawa, że do tej pory Komisja Europejska wydaje się, że zgadza się na każdy eksport. Nie było odmowy. Tak rzeczywiście było, bo trudno też, jeśli zarzucamy, czy możemy zarzucać, na przykład Światowa Organizacja Zdrowia zarzuca Wielkiej Brytanii takie bardzo niesolidarne podejście, czyli szczepienie tylko i zwracanie tylko na problemy swojego narodu, a nie dzielenie się tą szczepionką. I rzeczywiście te decyzje w ramach tego mechanizmu były korzystne i te szczepionki dalej wypływają. Natomiast już samo wprowadzenie tego mechanizmu i samo takie tupnięcie nogą trochę ze strony Komisji Europejskiej, pewnie trochę późno, spowodowało, że chociażby te zapowiedzi koncernu Pfizer o tym, że to opóźnienie będzie kilkutygodniowe, już spowodowało, że te deklarowane opóźnienia będą zdecydowanie krótsze. No jeśli dzisiaj słyszymy w ustach też pana komisarza Wojciechowskiego, który w zeszłym tygodniu razem z panią przewodniczącą von der Leyen obwieścili, że mamy w lutym 33 miliony szczepionek, w marcu 55, a w trzecim kwartale 300 milionów dawek. dawek, to pokazuje, że rzeczywiście tutaj takie mocniejsze postawienie sprawy przez Komisję Europejską, mam nadzieję, spowoduje, że te koncerny skuteczniej się będą wywiązywały z umów. Pewnie będzie trudno ten 70-procentowy poziom wyszczepialności populacyjnej do lata tego roku zrobić, ale jeśli by się to udało zrobić nawet do końca roku, to patrząc na to, że dochodzą nowe szczepionki, w kwietniu ma być już kolejna szczepionka Johnson & Johnson i tej niemieckiej firmy CureVac. Także mam nadzieję, że z tymi kolejnymi dostawcami będzie możliwość zakontraktowania dodatkowych ilości. Teraz pani poseł Jadwiga Wiśniewska. Dzisiaj premier Morawiecki powiedział dzisiaj: wzywam Komisję Europejską, żeby wykorzystała swoją siłę gospodarczą, finansową i przymusiła firmy farmaceutyczne do skutecznej, właściwej realizacji umowy na dostawy szczepionek. Co na tym etapie Unia Europejska, Komisja Europejska i inne gremia mogą jeszcze zrobić, żeby przyspieszyć ten proces wyszczepiania ludności Unii Europejskiej? Pani redaktor, po pierwsze tak, ja byłabym daleka od tego, żeby być rzecznikiem Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę Komisja, tutaj trudno powiedzieć, żeby odniosła sukces, mówiąc wprost, odniosła porażkę. Powoływanie się przez pana posła na WHO w sytuacji pandemii jest słabe, bym powiedziała, bo tak naprawdę wiele zarzutów stawiano właśnie Światowej Organizacji Zdrowia na początku tej pandemii, mówiąc o tym, że jednak bardzo dużo zaniechań było ze strony WHO. A to, że Wielka Brytania była skuteczna, tak, panie pośle, bo niepotrzebnie nie przedłużała, tak jak rozbiurokratyzowana Komisja Europejska, etapu zawierania umów i mimo takiego wydłużonego czasu okazuje się, że urzędnicy brukselscy nie poradzili sobie z precyzyjnym zawartym, jeśli chodzi o kwestie związane z dostawami. Oczywiście, pani redaktor, jest wiele problemów. Jest wiele problemów również takich technicznych. Nic dlatego ja pytam, co teraz można? Odpowiedni. Co teraz można pani zrobić? Pani redaktor, co pani teraz? Poseł. No teraz mamy sytuację taką, że musimy pomyśleć o tym, że wirus modyfikuje, że ten wirus się zmienia, powstają nowe mutacje wirusa i dzisiaj po tych wszystkich naciskach, przepraszam, wczoraj Komisja Europejska jednak modyfikuje tą swoją strategię szczepień z powodu problemów z dostawami szczepionek i przygotowuje plan gotowości do obrony biologicznej inkubator HERA. I w ramach tego programu takiego trzystopniowego będą podejmowane działania i planowane działania związane z wykrywaniem, analizą i oceną tych mutacji, które są przed nami. Wirus się nie zatrzymał niestety. Ten wirus się zmienia, on jest niezwykle niebezpieczny. I skoro mamy do czynienia z taką sytuacją, że to Komisja Europejska, to przede wszystkim państwa członkowskie przeznaczyły środki na wypracowanie szczepionek, to naprawdę nie brakuje dobrych prawników, żeby zawrzeć umowy w taki sposób, które byłyby wiążące, żeby je renegocjować, przede wszystkim pani dla poseł, koncernów. Pani poseł, myśli pani, że teraz można je renegocjować, doprecyzować? Tak, my się opowiadamy za renegocjacją umów i takie działania wiemy, że w komisji mają być podejmowane, bo przecież dzisiaj została zatwierdzona przez Europejską Agencję Leków kolejna szczepionka, a więc tych umów następnych będzie bardzo wiele. Dlatego też do nich, że wreszcie choć Komisja Europejska uczy się na błędach, bo są takie możliwości. My mamy do czynienia również z taką sytuacją, że musimy przyspieszyć zatwierdzenie przez organy regulacyjne Unii Europejskiej dopuszczania szczepionek do użycia. Okazuje się, że właśnie Wielka Brytania, panie pośle, miała taką szybką ścieżkę dopuszczenia szczepionki do użycia w Wielkiej Brytanii. No tak, ale też nie można tego robić pochopnie, bo to jest... Ależ oczywiście nie. Czy pani redaktor uważa, że w Wielkiej Brytanii rząd naraził bezpieczeństwo zdrowotne swoich obywateli? Nie, nie sądzę, tak. Chociaż na początku troszkę narażał. Ma tak wysokie wyszczepienie i przede wszystkim należy przyspieszyć produkcję szczepionek na COVID-19. No właśnie, teraz chcę oddać głos panu posłowi. Mamy mało czasu. Na przykład wąskim gardłem jest na przykład produkcja tych buteleczek, tych ampułek na szczepionki. Więc tutaj powinniśmy się skoncentrować. Ale jednocześnie słyszymy, że zaburzony został łańcuch dostaw, ponieważ Niemcy zamykają granicę. Pani poseł, teraz pan poseł Adam Jarugas. Może być problem. Czy pan poseł widzi szansę włączenia którejś z polskich fabryk do produkcji szczepionek? Jest petycja Lewicy, która apelowała o zapewnienie możliwości skorzystania z patentu Moderny. Rzeczywiście to jest bardzo otwarta, ale skomplikowana sprawa, ale jeszcze wracając na... Ale czy właśnie Komisja Europejska nie mogłaby się od strony prawnej zająć takimi licencjami, udostępnieniem tych licencji w sytuacji prawnie, nadzwyczajnej? Nie jest to możliwe, nawet zapisy w porozumieniu TRIPS, porozumieniu WTO mówią o takiej możliwości przymusowej licencji. Ale to dotyczy zresztą krajów członkowskich. Ja pytam, czy Komisja Europejska mogłaby się tym zająć kompleksowo dla wszystkich krajów, które czują się na siłach uczestniczyć w tym procesie? Wiem, że tak jak Polska analizujemy też możliwości wykorzystania potencjału firm z branży farmaceutycznej, jeśli chodzi o produkcję. No tutaj mamy jednak ochronę patentową i są jak gdyby dwie drogi, bądź dostęp do patentu przez krajowych producentów, ale tutaj w przypadku tych szczepionek mRNA jest to bardzo trudne, bo jest to bardzo skomplikowana technologia i pewnie łatwiej byłoby tą szczepionkę AstraZeneca produkować. Natomiast można sobie wyobrazić, że te koncerny zawiązują takie umowy z podwykonawcami krajowymi i wtedy niejako te koncerny, powiększając swoją możliwość produkcji, wywiązują się z tych umów, które mają z Komisją Europejską. Ale ja mam nadzieję, że ten głos pani poseł Wiśniewskiej trafi do polskiego przedstawiciela w Komisji Europejskiej. Ja nie chcę być rzecznikiem tej instytucji, ale przypominam, że to państwo jako reprezentanta Polski w Komisji Europejskiej wskazaliście komisarza Janusza Wojciechowskiego, także może on też niektóre dobre propozycje będzie w stanie przekazać. Nic nie słychać. Mamy panie redaktor, to ja może odpowiem. Proszę bardzo, dzisiaj naprawdę trzeba zadać pytanie, kto rządzi Unią. Jeśli uznajemy, że mamy to Komisja Europejska, to minutę. Mamy teraz pani poseł swojego przedstawiciela w Radzie Europejskiej, pan premier Morawiecki ma możliwość też zgłaszania dobrych propozycji. No nie można być w czambu tutaj aha, w Unii teraz Europejskiej, już nikt mówić nie się, słyszy. Pokazywać się tylko jako mistrza świata w Polsce. Dobrze, także no, pani poseł, jedno zdanie pani poseł, proszę bardzo. Uprzejmie. Jednak widać, że kobiety z mężczyznami muszą jednak na decybele. Więc kto rządzi Komisją Europejską? Ursula von der Leyen, wskazana przez kogo? Przez Europejską Partię Ludową, do której Mateusza należy Jarubas. Morawieckiego, a ona nie musi na decybele, pani poseł. Mam świadomość tego, że Niemcy złamały solidarność szczepionkową i przystąpiły do zakupu szczepionek poza uzgodnieniem unijnym. Więc panie pośle, zanim podobnie pan jak Węgry. Kogoś o oku zauważy, drodzy państwo, a ja nie mogę złamać ramówki, które zamówiły chińskie i dlatego państwu muszę podziękować. Nikt nic nie słyszy. Jadwiga Wiśniewska, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Jarubas, PSL, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala.